Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Sosyal medya hesaplarım da var aynı adlı. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Anlatım konuyla ilgili yorumlarınızı varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Bazı programlarda yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle desteklemeye çalışıyorum. Kullandığım kaynakların linklerini de iletiyorum. Kısa özetler de veriyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski programlara da ulaşmak isteyen oluyor. Spotify'dan ya da Açık Radyo Podcast'ı üzerinden dinleme şansınız var. Sevgili dinleyiciler, bugün çuha çiçeğinden konuşacağız. Çuhalar baharın müjdecisi. Hatta mart çiçeği de deniyor ama dünya için hayli zorlu geçen 2020'nin bu son programında umut aşılayan çiçeklerden biri olsun. Bu hepimize iyi gelir diye düşündüm doğrusu. Hem umut hem şifa demek. İtalyan mimar Stefano Boeri de böyle düşünmüş. Yakında hayata geçecek projeyle ilgili haberler yayınlandı biliyorsunuz geçenlerde. İtalya'nın farklı meydanlarında kurulacak kamusal aşılama merkezleri için önerdiği tasarımda çuha çiçeğinden ilham almış. Adı da Primula. Latince'de olduğu gibi İtalyanca'da da çuha çiçeği demek. Aşı yeniden hayatla, doğayla temas kurmamızı sağlayacak diyor Boeri. Ve bu yüzden yapının formunda yenilenme ve huzuru simgelemek için çuha çiçeğinden ilham aldığını söylüyor. Önce botanik özelliklerine bakalım. Çuha çiçekleri baharın başlangıcını müjdeliyor dediğim gibi. Çok yıllık bir bitki. Nemli, gölgeli alanlarda gelişiyor. Işık alan, ağaçlık alanlarda, tarlaların ve ormanların kenarlarında büyüyorlar. Arıların pek sevdiği bir çiçek. Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Batı Asya'da, Türkiye'de genellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişiyor. Karadeniz'de yaylalarda deniz seviyesinde bolca çıkar karşımıza. Hatta havalar şaşırdığı için daha bugünden çiçek başlarını uzatanlar var fındık ağaçlarının altında. Birçok farklı ülkede nesli tehlike altında bu bitki. Kökünden sökmek ya da toplamak yasak. Onu da hatırlatmak isterim. Yaygın görülen çuha çiçeğinin tüylü kökleri ve dalgalı kenar boşlukları olan rozet biçimde yaprakları var. 15-25 cm kadar boylanabiliyor. Kısa bir rizomu yani kök sapı var. Mavimsi yeşil ve üzeri kırışık görünüşlü yaprakların hepsi doğrudan doğruya bitkinin kök sapından sürerek rozetler oluşturuyor. Yuvarlak kesitli ve içi dolu olan çiçek sapları 30 kadar çiçeği taşıyacak kadar dayanıklı. Bitkinin koyu kahverengi minik tohumunu taşıyan meyvesi yumurta biçimli bir kapsül halinde. Birçok türü var, taksonu var çuha çiçeğinin. En yaygın türleri bizim mart çiçeği de dediğimiz Primula vulgaris. Kent bahçelerinde de yaygın olarak gördüğümüz türü bu çuhanın. İstanbul'da Belgrad Ormanı ve çevresinde yaygın olarak görülebiliyor yabani olarak. 1800'lerde Flora Graeca kitabını yapan botanikçi John Sibthorpe ve ekibi İstanbul'a geldiğinde kentin ormanlık alanlarında ve tepelerinde bulup kitaplarını almışlar hatta. Diğer yaygın türü de yabani çuha yani Primula veris. Sarı renkli çiçekleri olan bu tür de İstanbul bitkilerinden birisi. Kuş gözlü çuha çiçeği, Karadeniz çuha çiçeği, uzun saplı çuha çiçeği yine bize özgü çuhalar arasında Türkiye Bitkileri Orkidesi'nde gördüğüm kadarıyla birçok farklı türü var dediğim gibi. Zarif çuha ya da manişak diye bildiğimiz uzun saplı çuha çiçeği yani bilimsel adıyla Primula longipes, Joseph Franz Frein ve Sint tarafından tanımlanmış. Rize'de, Trabzon'da, Karadeniz'de yaylı yürüyüşlerinde özellikle sulak alanlarda karşımıza çıkıp günümüzü güzelleştiren çiçeklerden birisi. İncecik, boru biçiminde sapların üzerinde narin, mor, pembe çiçekler açıyor. Beyaz renkli olanları da var. Mayıs, Haziran aylarında açmaya başlıyor. Manuşak aslında menekşe demek. Yani Karadeniz Rumcası Manuşakin'den geliyormuş. Japon çuha çiçeği var. Yine bilinen bir tür. Doğu Asya'nın endemik bitkilerinden birisi. Primula sieboldi bilimsel adı. Kar tanesi, geisha kazı, kiraz çuha çiçeği gibi isimleri de var. Japonya ve Rusya'daki keşiflerden bahsederken adı geçmişti. Japonya'da bir yandan doktorluk, bir yandan bitki casusluğu yapan Alman botanikçi Philipp Franz von Siebold'un bulup batıya taşıdığı çiçeklerden birisi bu. Bu arada çuha çiçeğiyle ilgili Charles Darwin'in ilginç bir keşfi var, onu da anlatmalıyım size. İki çeşit çiçek var bir çuha üzerinde. İğne gözlü ve saçak gözlü. İğne gözlü çiçeğin ortasında toplu iğne başı gibi stigmanın yeşil topuzu var. Saçak gözlü çiçeğin ise stigması burnun daha aşağısında kalıyor. Bunun neden böyle olduğunu da Darwin açıklamış. Ken Thompson yazdı ve Mehmet Bonan da dilimize kazandırdı. Darwin'in En Güzel Bitkileri kitabından öğrendiğim ilginç bir detay bu. Onu sizinle de paylaşmak istiyorum. Darwin tozlaşmayı gerçekleştiren böceklerin karşılıklı döllemesini arttırmak için çuha çiçeklerinin bu şekilde evrildiğini öne sürmüş. Bu çığır açan fikir heterostili denen, yani aynı türün değişik çiçeklerinde stilusun farklı boylarda olma durumu genetik bilim için de ilham verici olmuş. Şöyle çalışıyor sistem. Çiçek tüpünün dibinde bulunan nektarı arayan böcekler çiçeğe geliyorlar ve nektar dipte olduğundan sadece uzun hortumlar erişebiliyor. Eğer işte brimstone kelebeği gibi bir böcek iğne gözlü çuha çiçeğine konarsa erkek organdaki polenler hortumun ortasına yapışıyor. Aynı böcek daha sonra saçak gözlü çuha çiçeğine konduğunda da polenler tam dişi organa denk gelecek konumda oluyorlar. Bunun tam tersi de olabiliyor. Kelebek önce saçak gözlü çiçeği ziyaret ederse polen hortumunun üst kısmına, ardından iğne gözlü çuha çiçeğine gittiğinde de bu kez dişi organ yukarıdaki polenlere denk geliyor. Son derece ilginç bir üreme yöntemi. Yakın zamanda da bilim insanları 150 yıl önce Darwin'in fark ettiği çuha çiçeğinin üreme özelliklerinden sorumlu gen kümesinde saptamışlar. Çuha çiçeği oldukça sifalı bir bitki aynı zamanda. Saponin, glikozitler, uçucu yağ ve flavonitleri içeriyor. Eski ünlü şifacıların da sevdiği bir bitki. Çuha çiçeklerinin faydalarından söz etmişler bolca. Onlardan örnekler vereyim şimdi size. Antik dönemde yaşlı Plinius çuha çiçeğinin kas romatizması, felç ve gut için çare olabileceğini söylemiş. Dioscorides'in Demetria Medica kitabında da geçiyor. Doğa bilimci William Turner 1538 yılında yayınladığı Latince Libellus Re Herbaria kitabında çuha çiçeğinin kozmetik kullanımlarını ayrıntılarıyla anlatmış. İngilizce'de çevrilir tabii herbal başlığıyla. Eski bir İngilizce ama çevirmeye çalışayım. Kimi kadınlar niçin çuha çiçeğinden şurup yapıp sonra da yüzlerini onunla yıkayarak kırışıkları gidermek ister ve Tanrı'nın gücüne gideceğinden korkmadan Tanrı'nın gözünde değil de dünya gözünde güzel görünmeye çalışırlar diye yazıyor. Çuha çiçeği yapraklarından yaraları iyileştiren bir merhem de yapılırmış. John Gerard da The Herbal kitabında ortaçağ halk tıbbında felç ve felci tedavi etmek için kullanıldığından bahsetmiş. Çuha çiçekleri hafıza kaybına engel olur, baş ağrılarını dindirir ve deliliğe karşı beyni harika biçimde güçlendirir diye bir iddia koymuş. Şurubu yapılır, kurutulur ya da yastık dolgusu olarak kullanılırsa uykusuzluğa hatta hafıza kaybına iyi geldiğini söylemiş. Ve deliliği tedavi etmek için özellikle Mayıs ayında çuha çiçeği çayı içilmesini tavsiye etmiş. Çiçekler halk hekimliğinde sinirleri ve beyni güçlendirmek, huzursuzluğu, uykusuzluğu gidermek, baş ağrılarını hafifletmek için kullanılıyormuş. Brewerton's Complete Herbal kitabında da çuha çiçeklerinin hangi hastalıkları iyi geldiğine dair bilgiler var. Nicholas Culpeper'e göre çuha çiçeğinin kökleri sırt ve mesendeki ağrıları hafifletirken yaprakları da yaralara iyi geliyormuş. 1800'lerde İngiliz şair John Clare de bunu doğrulayarak çuha çiçeklerini şurup yapmak için topladığını, başka hiçbir şey işe yaramıyorsa migren tedavisi veya siniri yatıştırmak için çuha çiçeği çayının denemeye değer olduğunu söylemiş. Eski kitaplarda böyle. Bugün çuha çiçeklerinin antioksidan, iltihap önleyici, spazm çözücü ve yatıştırıcı olduğu, hiperaktif çocukları sakinleştirmede, astım tedavisinde etkili olduğu ve başka birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel açıdan kanıtlanmış ama her zaman söylediğim gibi doktora danışıp öyle tüketmek en güvenli yol. Batı mutfağında da yeri var. Salata olarak yenmiş, konserveleri yapılmış, hatta golyan balığını tatlandırmak için kullanmışlar. 1600'lerde yaşamış İngiliz yazar Isaac Walton, küçük balıkların yumurta sarısı ve çuha çiçekleriyle birlikte kızartılmasını tavsiye etmiş. Taze yapraklar mutfakta hem salata sebzesi olarak hem de diğer otlarla karıştırılarak et doldurmada kullanılmış. 20. yüzyılın başlarına ait bir yemek kitabında pilav, badem, bal, safran ve öğütülmüş çuha çiçeği yapılmış bir çorba tarifi de var. Şekerli çuha çiçekleri 17. ve 18. yüzyıllarda popülermiş. O da ilginç. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim şimdi. İkinci bölümde çuha çiçekleri halk kültürünü nasıl etkilemiş, simgesel anları neler, biraz onlardan konuşuruz. Kadın Kokusu filminin unutulmaz dans sahnesinin soundtrackini dinleyelim şimdi. The Tango Project'ten Por Una Cabeza. 3 dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da çuha çiçeklerinden konuşuyoruz. Eski şifa kitaplarından, yenebilir bir çiçek olduğundan bahsettim. Simgesel anlamları neymiş ona bakalım biraz. Çuha çiçekleri batı kültüründe peri kupası, peri çiçeği diye de biliniyor. Ve çilli kız çocuklarıyla özdeşleştiriliyor. Biliyorsunuz yüksük otu da perilerin saklandığı çiçeklerden biri. Bir programımda anlatmıştım. Rosamund Richardson'ın Britain's White Flowers, Britanya'nın Yabani Çiçekleri kitabından aktarıyorum size. Çiçeğin boru kısmındaki kızıl lekelerin gençliği ve güzelliği geri getirecek sihirli gücü olduğuna inanılırmış. Çuha çiçeği taşımanın iyi şans getirdiği düşünülmüş. Britanya kırsalında çuha çiçeklerinden yapılmış toplarla oynanan bir oyunda genç kızlar çuha çiçeği topu, çuha çiçeği topu gerçeği söyle bana, kiminle evleneceğim ben diye bir tekerleme söylerlermiş. Yabani çuha çiçeklerinde taç yapraklarının altındaki kızıl lekeler çiçekleri konuşturan Shakespeare'in de dikkatini çekmiş. Margaret Wilson yazdığı Shakespeare'in Botanical kitabında çuhalardan da bahsediyor. Perinin ilahiler söylediği bir yaz gecesi rüyasında geçer örneğin. Şöyle der perinin şarkısında. Benek benek ışıldar altın ceketleri, perilerin armağanı, yakut renkli çiçekler, çilli yüzlerinden nefis kokular sever. Victorian tarihçi Richard Falkland'ın anlatısına göre halk arasında gençliğin aşkta ve evlilikte şanslı kısmetli olmanın simgesi çuha çiçeği. Çiçek başları ana sapların tepesine olabildiğince yakın birbirine bağlanır ve bunlardan 50-60 tanesi iki sandalyenin arkasına gerilmiş bir ipe asılırmış. Kızların her biri sırayla köydeki uygun bekarların adlarını söyler ve eğer onlardan biri topu düşürürse adı son söylenen delikanlı ile evlenilmiş. Britanya'daki bir geleneğe göre. Ahıra bir sürü çuha çiçeği asın ve sırlarınız kötü ruhlardan korunsun. Meryem günü arifesinde cadıların aktif olduğu zamanlarda kapı eşine bırakılan küçük demetler onları geri püskürtecektir diye yazıyor kitapta. Hatta insanlar çuha çiçeği yemenin görünmezi görünür yaptığını, çocuklara perileri görme yetisini, yeteneğini kazandırdığı söylenirmiş. Çuha çiçeğinin taç yaprakları tek tek koparılıp tıpkı papatya gibi seviyor, sevmiyor falı da tutulurmuş. Çiçeklerin dilinde de öyledir. İnsanların birbirlerine duygularını ancak ima ederek söyleyebildiği 19. yüzyılda hayli popülerdir biliyorsunuz. Çiçekler yoluyla mesaj iletmek. Bir aşığın gönderdiği çuha çiçeği sensiz yaşayamam demektir çiçeklerin diline göre. Almanya'da çuha çiçeğine anahtar çiçek anlamında Erdschlüssel Blüme deniyor. Çünkü gizli hazineleri bulacağı ve onların kilitlerini açacağına inanılırmış. Tabii çiçek kümesinin bir demet anahtara benzetilmesinin mitolojik kökenleri var. Kuzey Avrupa mitolojisinde çuha çiçekleri tanrıça Freya'ya adanmıştı. Onun hazinelerini saklayan sarayın anahtarlarına simgeliyordu. Hristiyanlıkla birlikte Freya'nın anahtarları bakire Meryem'e ithafen Lady'nin anahtarları olur. Ya da cennetin anahtarını sunan Saint Peter ile özdeşleştirilir. Çuha çiçeklerinin cennetin anahtarının dünyaya düştüğü yerde ortaya çıktığını söyler. Bir başka Kuzey Avrupa efsanesi. Yine Britanya'nın kimi bölgelerinde ilkbaharın ilk çiçeklerini toplarken eve 13'ten daha az çuha çiçeği getirmenin kötü talih getireceği düşünülüyormuş. Sadece tek bir çuha çiçeği getirmek de uğursuzluktur eski inanışlara göre. Ailede bir ölüm olacağının işaretidir. Shakespeare Simbel'in oyununda çuha çiçeğini ölümü, cenazeyi anlatmak için kullanır. Şöyle söyler Iveragus Fidel'in cansız bedeni karşısında. Fidel yaz boyunca ve ben yaşadıkça en güzel çiçeklerle süsleyeceğim mezarını. Yüzün gibi dolgun çuha çiçekleri, damarların gibi gök mavisi sümbüller, nefesin gibi tatlı yaban gülü yaprakları, eksik olmayacak mezarında. Aynı oyunda bir başka sahnede Apollon ortaya çıkıp karanlık yok olunca Postumus şöyle der. Dinle dinle, tarla kuşları ötmekte, gökyüzünün kapıları üstünde, güneş tanrısı sulamaya başladığı atlarını, çiçeklerin parladığı kaynaklarda, uykudaki çuha çiçekleri bir bir açıyorlar altın renkli gözlerini. Yine kış masalı oyununda tanrıça Perdita sevdiği insanlara çiçek verirken baharın müjdeleyicisi Persefon'u simgeleyen çiçek adlarını kullanır. Yeraltı tanrısı Plüton'un arabasından korkup da düşürdüğü çiçekler arasında gücünün doruğundayken güneş tanrıyı göremeden ölen solgun çuhalar da vardır. Çuha çiçeğinin cennette çiçek açtığı söylenir. Ve tam olarak altı taç yapraklı bir çuha bulursanız kalp işlerinde de talih yüzünüze gülermiş inanışa göre. Britanyalı politikacı Beaconsfield Lord'u Benjamin Disraeli ölmek üzereyken kraliçe Victoria ona kendi eliyle seçtiği çuha çiçekleri göndermiş. Notunda 20 yıl önce ölmüş biricik aşkı Albert'ın en sevdiği çiçek olduğunu yazmış. Disraeli de belir belirsiz gülümseyerek umarım majesteleri onları şahsen ona teslim etmemi istemiyordur demiş. Yaşamı boyunca ceket yakasına her gün bir çuha çiçeği takarmış bu Britanyalı politikacı. O yüzden ölüm yıldönümü 1883 yılından beri Primrose Day olarak alınıyor. Yani çuha çiçeği günü olarak alınıyor. İronik olan şu ki geleneksel hale geldiği için Beaconsfield çevresinde aşırı toplama yüzünden çuha çiçeği nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıyaymış bugün. Bizim çuhalarımız için de geçerli maalesef. Ve botanik çizimi tarih açısından sembolik bir eseri Albrecht Dürer'in 1526 yılında yaptığı çuha çiçeğinde anlatmadan geçmeyeyim. Washington'daki National Gallery'de sergileniyor bu Rönesans tablosu. Dürer'in bütün işlerinde doğanın gerçekliğini anlatmaya olan tutkusunu görebiliyoruz bu tabloda da. Gerçekten de geleneksel temaları bulunduğu zamanın bilimsel bir duyarlılıkla gözlemlediği doğal ortamı olanca gerçekliğiyle yansıtarak işlediği eserlerden biridir bu. Sarı renkli yabani çuhayı en küçük ayrıntılarına kadar gözlemleyebiliyorsunuz resimde. Yani hem tinsel hem de dünyevi varlığıyla orada durur. Evet sevgili dinleyiciler, biraz bahar havası da olsun diye çuha çiçeklerinden dem vurduk bugün. Yeniden doğuşun, umudun çiçeğiyle kapatalım 2020'nin son programını. Umarım daha aydınlık bir yıl bekliyordur hepimizi. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum.